Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Vi skal i dag se nærmere på Lars Løkke Rasmussens 2025-plan, og ikke mindst på præsentationen af den på Facebook. De sidste har nemlig gjort rigtig mange danske journalister sure, fordi de mener, at det forhindrer dem i at stille kritiske spørgsmål. Men når Hillary Clinton annoncerer sit præsidentkandidatur på sociale medier, så mukker pressen ikke, for så er hun super funky og progressiv. Men det er jo selvfølgelig bare en detalje i det store 2025-billede, for hvis det står til Løkke, så skal vi senere på pension, vi skal betale mindre i skat, og så skal vi også betale mere af vores uddannelse selv. Det skal vi selvfølgelig diskutere her i panelet, ligesom vi skal se på gated communities, der længe har været en realitet i udlandet. Nu er de så på vej til Danmark, måske. I hvert fald ønsker Pandora-milliardær René Sindlæv at opføre et i Solrød. Skal vi være bekymret for ligheden, samlingskraften og velfærdssamfundet, eller har vi i virkeligheden længe levet i ghettoer, bare uden at tænke over det? Og så skal vi debattere, hvorfor debattør og forfatter Carina Petersen fik så mange tæsk for at sige om underklassen, at den ikke mangler penge, men moral. Hvis nu hun havde været overklassedissident og havde beskyldt folk i reservatet for at være amoralske, var hun så også blevet forsøgt karaktermyrdet. Og hvad er egentlig den største hellige ko? Er det underklassen, eller er det velfærdssamfundet? Det og meget andet skal vi debattere i Andejagt i dag. Og vi er forfatter og medlem af Konservativ, Christian Ditlev Jensen. Goddag. Goddag til dig, oversætter og forfatter Jakob Levinsen. Goddag også til dig. Er der liv derovre på fløjen? Ja. Ja. Og Trine Pertou Mach, tidligere folketingsmedlem for SF og nu medlem af bestyrelsen i Mellemfolkelig Samvirke. Goddag. Godmorgen. Og mit navn er Anne-Sophie Hermansen, og du kan blande dig i debatten ved at sende os en sms på 42 624 7. I første omgang skal det handle om Christiania. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophie Hermansen. For der har igen været drama på Christiania. Under en almindelig politiaktion mod områdets hashhandel trak en af pusherne pludselig et skydevåben og åbnede ild mod betjente. En betjent slap med lettere kvæstelser, mens en anden blev skudt i hovedet. En større klapjagt på pusheren gik i gang, og det lykkedes politiet at finde og anhavle ham i Kastrup. Og hvad vi netop har fået at vide, så er han også blevet skudt og ovenikøbet dræbt. Har nogen af jer, nu kigger jeg så rundt her i studiet, fordi der foregår jo mange ting på Christiania. De er også ved at lukke boderne i øjeblikket, får vi at vide her klokken 9. Det er så Christianias beboer selv, der har besluttet sig for at lukke boderne. Er der nogen af jer, der på noget tidspunkt har haft lyst til at købe fjoletobak af en bevæbnet pusher med elefanthue? Nej. Ikke rigtig vel? Hvordan er det kommet så vidt på Christiania, at det er gået fra at være nogle hippier, der er stået derude og solgt noget fjolletobak og noget god karma, så til i så høj grad at være endt et sted, hvor det er bevæbnet pusher. Hvad siger du, Trine Pertou Mach? Jeg tror, der er flere ting i det. Det ene er vel, at hashmarkedet er ekstremt lukrativt. Altså, det er en kæmpe stor business, og dem, der kæmper om det, det er tilsyneladende også nogen, der har lettere adgang til køb af våben. Og så blander den slags ting sig sammen. Det har det jo tendens til at gøre. Det gør det andre steder i verden, så det gør det også i Danmark. At det så tilfældigvis er Christiania, de bor på, eller de opholder sig på, nogle af de, der sælger. De sælger så også i mit lokalområde, bor på Nørrebro. Der bliver også solgt en del, skulle jeg hilse at sige. Der er jo også våben, skulle jeg hilse at sige. Men at Christiania har lavet det komme dertil, er i virkeligheden måske det, der bekymrer mig allermest. Mm. Jamen, har vi sovet sådan lidt tornerosesøvn, hvor vi har troet, at Christiania i højere grad også var sådan et eller andet drømmescenarie? Nej, det tror jeg ikke. Hvis jeg bare må tage den først lige. Det tror jeg sådan set overhovedet ikke. For mig at se, at det, der sker i Pusher Street, jo ikke Christiania. Det er jo en blindtarm, som på en eller anden måde har fået lov til, eller en byld, eller hvad man vil kalde, som har fået lov til at vokse, som ikke har noget med Christiania-ideen at gøre. Og, altså, jeg er da kun glad for at se Christiania så i dag tager sig, hvad kan man sige, tager sig sammen og siger, det her lort vil vi ikke have. Jeg vil ønske, at de meget entydigt sagde, det her, vi vil ikke have våben på Christiania, vi vil ikke have det lort inden for vores døre. Men det har de jo trods alt haft i lang tid. Kan man bare sige, Christian Ditlev Jensen, det her, det er en blindtarm, det har ikke noget med Christiania at gøre. Eller er hashhandlen også Christiania? Nej, altså jeg har været nabo til Christiania i 15 år af mit liv, eller sådan noget, da jeg boede på Christianshavn i Dronningensgade, det er lige sådan en prinsessegade, hvor Christiania ligger. Og hvad hedder det? Og det er jo mange, mange år siden, at de satte nogle store, flotte skilte op, hvor der stod hård narko ud af Christiania, ikke? Så der er jo nogen, der har prøvet på ligesom at tale den sag der. Has, det er jo ikke hård narko. Nej, det ser de jo selv som en slags blød narko. Det er jo stadig vældig ulovligt, men det synes de er sådan en mellemvare, tror jeg, ikke? Men det bliver så solgt ret hårdt. Ja, det bliver så solgt ret hårdt, og hvad hedder det? Og en ting, som jeg synes, der er sjov i den her diskussion, det er, altså det er efterhånden mange, mange år siden, at jeg begyndte på, når jeg havde udenlandske venner på besøg i København, og sige til dem, nu skal I se noget sjovt. Og så viste jeg dem Christiania og alle det her fritænkning og så videre, og så Pusher Street, Og så sagde jeg, og så skal vi lige se bagsiden. Og så gik vi sådan om bagved, og så vi på de der biler, der holdt om bagved, som jo var meget, meget større end dem, der holder op i whiskybæltet. Hvis der var Tesla'er dengang, så ville der have holdt slet ikke andet. Så ville der holdt sådan en hash-finansieret Tesla-park. Der holdt simpelthen Hummers og Jaguar'er, og altså sådan nogle virkelig, virkelig dyre biler. Og det har altid sådan, det er altså 15 år siden, eller sådan noget lignende, jeg begyndte på det. Og jeg har som sagt boet ved siden af. Det er også 13 år siden, jeg skrev en kronik, hvor jeg skrev om en skuffelse i virkeligheden. Og hvad var din skuffelse? Jamen, i går sad jeg og spiste frokost med en meget konservativ ven, som sagde, at han i sidste uge havde været til en polterappen med nogle meget konservative typer, sådan noget halvadeligt et eller andet. Og alle havde siddet, da snakken faldt på Christiania, og udtrykt den her skuffelse, som var, det er jo en meget god idé, fristad og alternative ting og så videre, og som Connie, som min far er gift med, siger derhjemme, de har et ekstraværelse, der hedder Christiania, for der må der gerne rode. Okay, er det ikke konservativt? Pludselig helt vild med. Nej, det er bare meget sjovt det her. Jeg troede, I var så pottetrænet, at det synes om det. Man har sådan et eller andet afgrænset område, hvor man siger, vi kan godt tolerere, og det er den måde, vi viser tolerance på, at der er et sted, hvor tingene godt må være lidt løse og lidt anderledes og så videre. Det, som er sket, som jeg synes er sjovt, det er, at for mig virker det som sådan en slags retorisk greb, det der med, at christianitterne siger, det er ikke os, det kender vi ikke noget til. Det minder mig altså om sådan noget dobbeltspil. Nej, de siger jo ikke, de ikke kender til det. Nej, men de siger jo ligesom dig, Trine Pertumak, det her, det er ikke os. Det er en blindtarm. Men ikke desto mindre har det jo været en særdeles central blindtarm, så det nærmest virker som en hovedkranspuls over ned gennem Christiania. Det er en ting, men altså en anden ting, det er jo så også det der med, at det er jo ikke første gang, at dem, der er blevet gået hårdt til politiet på Christiania, det er bare første gang, der er blevet skudt, ikke? Og altså, der har jo ligesom ind imellem været massive optøjer, når politiet, jeg vil sige mere eller mindre frivilligt, er blevet sendt ind for at lave en eller anden form for symbolske handlinger i omegnen af Pusher Street, ikke? Så man kan også sige, at der har trivedes en eller anden form, jeg ved ikke nødvendigvis altså voldsromantik, men altså bare at sige ligesom manglende vilje til at altså nærmest få politiet ind på det rigtige Christianias side, hvis man ligesom kører den der konstruktion, ikke? Men køber du den, Jacob Levinsen, med det rigtige og det altså, forkerte Christiania? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Altså netop fordi så havde de formentlig gjort noget før. Altså, så var det ikke bare ligesom pludselig gået panik i dem her overnight. Men hvorfor gør de først noget nu? Er det fordi, de er bange for, at nu begynder folk simpelthen at være så trætte af den der konstruktion gone wrong, at man kræver, at det er fint, de har prøvet at købe det hele selv, venner og så videre, ja. Men det sejler jo derude i elefanthuer og taber hunden og hår. Altså, det underlige ved det, kan man så sige. Det er jo så til gengæld, at efter der blev lavet den her andelsagtige konstruktion for et par år siden, ikke? Altså, der kan man simpelthen ikke bare, som også Mads Kastrup skriver i Ekstrabladet i dag, man kan ligesom ikke bare sende bulldozerne ind, vel? Altså, det løb er så at sige kørt. Nu, det er der mange, der drømmer om på Facebook. Christiane ligger, hvor det ligger. Og vi må jeg ikke bede dig, Trine Pertumak, om at agere Mogens Camre, fordi apropos det der med at sende bulldozerne ind på Christiania, så kom Mogens Camre i går med en ret opsigtsvækkende Facebook-opdatering. Vil du ikke læse op for os? Jo, hvis du indimellem vil sørge for, at lytterne er klar over, at det er hans ord, ikke mine. Ja, der er en utrolig... Nå, jeg siger, Mogens Camre skrev i går på Facebook, igen slog forbrydervældet til, igen er politiet ramt, igen henadvridende skvattede politikere og politichefer, som skulle have været børnehaveledere. I Filippinerne skyder man forbryderne i hobetal, og det virker. Morten Korchs Danmark er forbi. Nu bestemmer mafiaen og udlændingene det feminine danske velfærdsparadis for tæsk, fordi det ikke slår igen. Folketinget må vedtage undtagelseslove. Politiet må have andre våben, lette panservogne og et andet skydereglement. Enhver, der løfter hånd mod politi, ambulance eller brandvæsen, skal skydes ned. Folk, der ikke vil udvises og skriger sig til at blive, skal behandles som i Rusland. De dommere, som agerer som i det 20. århundredes samfund, må pensioneres. Putin ville eliminere Christiania med indhold på en halv time. Tror jeg, han har været fuld, da han skrev det her? Det er sådan, virker det jo ikke. Der er jo grammatisk komma og alt muligt. Måske har han bare en naturlig promille. Funktionspromille? Det tror jeg. Altså, jeg synes, folk skal jo ikke undskyldes for deres ytringer. Deres laster. Det er jo også lidt tidligt overhovedet at postulere, at den her fremfærd på Filippinerne, den virker, fordi den ikke har været i gang så længe, og Putin vil formentlig også blive muggen over at blive tillagt, at det skulle tage en halv time. Ja, han burde kunne klare det på langt kortere tid. Altså, jeg skrev jeg synes, det lyder som Olsen-banden i starten. Det der med skværtede politikere og politichefer. Som skulle have været børnehaveleder. Ja. Hvad siger du, Christian? Nej, bortset for det, altså, der er jo en anden ting i det, som er, Christiania har ligget der i 45 år, ikke? Og hvis der er noget, der er jo en eller anden, altså, det kan da godt være, at nu sidder vi ligesom her i middelklassen og taler pænt om, hvis der er noget, der åbenbart i et vist omfang ikke er lykkedes, så er det altså at få, om man vil, folket og meningsdannerne og Mogens Camres nuværende Facebook-venner med sig, ikke? Og, det underlige, det er det jo så også, altså nu kan man sige, at han jo altså i hvert fald skyder på alting på en gang her, ikke? Men det er så, altså det underlige er ligesom også, at det netop bliver, kan man sige, udløser et så, fremad i alle retninger. Jamen Christiania udløser jo generelt stærke følelser. Ja. Jeg skal lige minde lytterne om, at I er velkommen til at blande jer i debatten 42-624-7, og vi er allerede begyndt at modtage en stribe sms'er, fordi det her, det er nemlig noget, der får sendt i kog. Jeg er ikke helt enig med dig, Jacob Levinsen, i det der med, at de bare har kunne sælge os den her historie, uden at møde så meget kritik. De har fået masser af kritik. Christiania har stået for skud fra starten. Der er ikke, altså, den danske borgerlige, eller det borgerlige Danmark har jo den ene gang år efter år efter år været i gang med at sige, lortet skal lukkes, hvorfor skal der være nogen, der kører friløb, hvorfor skal de nasse på alle os andre? Ja, og hvorfor skal de have så lukrative boliger ned til vandet, og de betaler ikke mere for det? Der er en sjov diskussion her, som Trine har nemlig ret i noget, som hun siger, som er det her med, det er en kamp, der har været. Der har været en kamp i årevis. Altså, jeg boede som sagt lige ved siden af i mange år, og på et tidspunkt så skulle jeg ind til byen, kan jeg huske, og så stod der en smadret otter ude foran Udenrigsministeriet. Og en otter, smadret otter? En bus, der kørte til Tinglev. Det var dengang, Tinglev var et pænt kvarter. Og så, hvad hedder det, og der var Christianshavn så lidt mere rot dengang. Og så stod der den her otter, som var fuldstændig smadret. Altså, den var fuldstændig, som om der var sprunget en bombe eller sådan et eller andet. Og alle gik sådan forbi og tænkte, hvad i alverden er der foregået her? Og politiet var der, og så videre. Og det var simpelthen fordi, at christianitterne havde smidt HR'erne ud. De har simpelthen smidt dem ud korporligt med kæbe og høtyve, og så var og så holdt otteren ude foran Christianias hovedindgang, og så var, hvad hedder det, HR'erne flygtet ind i otteren, og chaufføren var så kørt, og så havde der været slåskamp inde i bussen, og det var så, altså endelig var bussen så blevet helt smadret over for en udenrigsministeriet. Og det var den kamp, som de kæmpede mod de her kriminelle elementer, og man kan bare sige, som Jacob var inde på, de skulle jo simpelthen have bedt om hjælp, de skulle simpelthen have bedt om samfundets hjælp, og sagt, vi er en fristad, de der er kriminelle, og vi vil ikke have noget med dem at gøre. Og du siger Tinglev, så mener du, bare lige for at præcisere geografien, Tinglev er vist i Sønderjylland, men det var derovre. Vi kommer fra Jylland, ja. Men Jacob Levinsen, altså, er tiden løbet for eksperimentet, Christiania? Jamen altså, det er jo blevet konsolideret nu, ikke? Og uanset hvad der har været af skrig og skrål omkring det, i 45 år, så har der jo aldrig for alvor været en bulldozer i nærheden af det. Altså tværtimod er det så lavet den her konstruktion, hvor det nu nærmest er umuligt at rydde, selv hvis man skulle have lyst til. Men mindre de misvedligeholder deres lån. Hvad siger du, Trine Bertomark? Du er ikke helt enig? Nej, altså jeg er enormt ked af, at det projekt, jeg synes simpelthen, det var så fantastisk, at vi var et land, der også havde rum til, at folk kunne eksperimentere med livsformer og med altså organisationsformer. På mange måder, så er der jo meget af det, der er gået tabt, eller gået galt, eller om man vil. Men jeg tror, man er nødt til, når jeg selv brugte udtrykket blindtarm før, så er det ikke for at sige, at der er fuldstændig klare, vandtætte vægge imellem Christiania og Pusher Street. Det er der jo ikke. Problemet er, at der er en eller anden form for gråzone, og nogen hjælper hinanden, og nogen truer nogen andre. Det, jeg synes, er det vigtige i den her diskussion, er måske at sige, at hele den der kriminalisering af hashmarkedet, eller det er en kriminalisering, det er kriminaliseret, men hele den der, hvad kan man sige, militarisering, vil jeg sige, af hashmarkedet, er noget, der sker i hele samfundet. Det rammer derfor også Christiania. Og det tror jeg, det er en udvikling, der er sket uanset, altså Christiania eksisterede eller ej, så vil man have set det, at de steder, hvor der sælges og handles, der er der bare også våben. Og den kamp bliver mere og mere voldelig. Og jeg synes, den diskussion er en samfundsdiskussion, man skal tage uanset, at halvdelen af det, for en del af det, foregår på Christiania. Altså, det var det, jeg mente med blinde sammen. Ja. Men det er også fordi, men jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer tilbage til Mogens Camre, for jeg synes faktisk, hvis vi må. Ja, det kan du tro. Jeg vil bare snakke om hash, men altså det skal vi også. Det er også utroligt spændende. Utroligt spændende, og lad os få det frigivet og alt det der. Det kommer vi til. Men jeg tror ikke, man kommer våbnet til livs på den måde, men det er sådan en anden diskussion. Altså jeg synes, det med Mogens Camre der, nu fik jeg jo så den tvivlsomme fornøjelse her at læse det højt. Jeg synes, det er helt vildt, at man kan have en dansk folkevalgt politiker fra et parti, der står rigtig stærkt i den danske, i alle meningsmålinger. Danmarks næststørste parti. I Gladsaxe, at man kan sige noget, der er så antidemokratisk og rabiat, som han gør, og der ikke er et større råben højt. Altså, jeg tænker, når Søren Pind, vores justitsminister, går ud og siger, at dele af højrefløjen må forholde sig til, hvad det er, de skubber på, hvad det er for tendenser, de taler ind til, så må jeg tro, det er lige præcis det her, han tænker på. Jo, og i sidste uge, så var der jo flere ude at sige, hvem er det, Søren Pind mener? Ja, og den her uge, der kan vi jo så sige, jamen her er faktisk et eksempel. Som så i øvrigt er fra et medlem af Dansk Folkeparti, hvor et andet medlem af Dansk Folkeparti, nemlig Søren Espersen, var utrolig fortørnet over, at Søren Pind kunne tillade sig at tale sådan om Dansk Folkeparti. Ja, og hvad mener du? Hvad taler du om? Der er jo ikke nogen på højrefløjen, der har. Altså, det synes jeg, at en ting er det der med Christiania, som jo er, det er jo bare et afsæt for ham til at råbe og skrige lidt af velfærdsdanmark og hvad det nu ellers er, han råber af. Altså, det er jo helt vildt. Jeg tror faktisk ikke, at det er muligt at gøre op, hvor meget han råber af. Altså, noget andet er, at Morten Korchs Danmark er forbi. Jeg brugte lige præcis det ord, I brugte før. Altså, jeg skrev det på Facebook går. Jeg synes, det her er et godt eksempel på en helt bestemt ting, og det er nemlig det her med, at man bliver nødt til at skelne mellem nogen, som er almindeligt højorienteret, så at sige, altså som er konservative eller liberalister eller sådan noget, og så folk, som er simpelthen helt vildt ekstreme. Mm. Jeg havde den samme følelse, da jeg læste i går. Altså, hvis jeg begynder at sætte røde streger i det her, hvor skulle jeg starte, og hvor skulle jeg slutte? Ja. Altså, så jeg skrev på Facebook, der er sådan cirka 50 ting i det her, som jeg er fuldstændig uenig i, og som jeg synes er helt vildt grove og totalt usiviliseret. Og som jeg skrev, så er han ligger en sådan pæn stykke til højre for Tiberius, som er en meget, meget slem romersk kejser. Og det er sådan politisk set, selvfølgelig. Men altså, han led i øvrigt af paranoia, så det er en meget passende sammenligning, fordi der er også noget fuldstændig paranoid i den her måde at tale på. Nu snakker jeg selvfølgelig bare sådan i generelle vendinger. Jeg skal lige læse et par sms'er højt, fordi der er Bjarne, der skriver, hvor svært kan det være at oprette nu bare en politistation på Christiania. Det er et forslag. Mm. Jakob skriver, Christiania over. 1. De støtter et misbrug af hash. 2. De betaler ikke ejendomsskat for deres boliger, og mange af dem betaler ikke for hverken strøm eller vand. Og 3. De udelukker resten af verden og bruger rockerpenge til at køre deres samfund. Der er meget spil her også. Der er en ting, som vi ikke har snakket om, som jeg synes er vældig spændende, rent sådan filosofisk nærmest, som er, at når man har Christiania, så accepterer man, at der er noget, som fungerer på en eller anden lidt anden måde. Jeg har altid følt, at når man gik ind over døren eller porten til Christiania, så vidste man godt, at hvis der var nogen, der gjorde en noget, så ville politiet nok ikke rigtig lytte bagefter. Hvis man sagde, at man havde fået bank ind på Christiania, så tror jeg ikke, man skulle regne med politiet. Så det var jo bare ansvar, en, du gik derind. Altså, jamen sådan lidt, fordi nu går man altså lidt ud af det civiliserede, og det mener jeg sådan i virkeligheden sådan i den forstand, at det er noget andet. Og der ligger i den andethed, at der også er nogle andre spilleregler. Og derfor er der også nogle andre spilleregler, når man siger, hvad synes vi om hash? Det kan godt være, det er ulovligt i det omgivende samfund, men herinde ser vi det mere som sådan noget, lidt som en bajer eller sådan et eller andet. Det kan du vel ikke isolere til Christiania, det synspunkt. Lad os lige prøve at kigge på det synspunkt. Men jeg synes bare, det er interessant det her, fordi jeg tror simpelthen, det er umuligt, når man siger, nej, men christianitterne vil ikke have noget med hashhandlen at gøre, eller der er en forskel på Pusher Street og christianitter. Jeg tror, vi er et helt andet sted. Altså, som er sådan et slags, ligesom forskellen på modernisme og postmodernisme. Det her, det er gået i opløsning, det er noget andet. Og diskussionen burde i virkeligheden være, om man kan rumme, at der et eller andet sted er noget helt andet. Problemet er så, at det, som du også siger, Trine, har udviklet sig fuldstændig crazy og er blevet sådan noget, det minder om sådan noget, det nordlige Mexico eller sådan noget, ikke? Altså med våben og likvideringer og ting og sådan. Ja, præcis, fordi det drejer sig ikke længere om, at Christiania er et socialt eksperiment. Det handler om, at Christiania er blevet et eksperiment, der er gone wrong. Altså jeg skrev for 13 år siden, det sociale eksperiment ligger jo før Christiania. Det er de omsorgssvigtede børn, som ender derude. Og i virkeligheden så er det der, problemet ligger. Jeg tror, at den der diskussion er noget, hvor folk bliver likvideret, og der er våben i omløb. Altså, jeg tror for mig, at der er det sker jo i hele samfundet. Altså, det sker på Nørrebro, det sker på Ydernørrebro, det sker i stor del af Danmark, eller ikke stor del af Danmark, nu lyder det som Munchs Kammer her nærmest, ikke? Men det sker jo i det hele taget, fordi det hænger sammen med hele det kriminelle marked, og det lukrative marked, som det er. Det rammer også Christiania. Jeg tror ikke, det er ikke den omvendte vej, at Christiania er gone wrong på en måde, så der nu opstår likvideringer som en del af, altså, af den måde, man agerer og navigerer i forhold til hinanden på. Det er jo bare en afsmittende ting fra det omgivende samfund, som Christiania ikke har kunnet sige sig fri for. Det tror jeg, det er sådan sammenhængen. Men som de heller ikke har gjort op med. Altså, de har jo haft det i deres egen baghave. Ja. De har jo haft Pusher Street. De har gået og kigget på det hver eneste dag, og de har ikke gjort noget ved det. Nej, altså jeg kunne også godt savne, at der har været, jeg tror i virkeligheden, der har været ind til flere derude, der har forsøgt at kæmpe med det, men problemet er måske, at det er, det glider sammen med, og det synes jeg ikke er et forsvar, det her, det er bare et forsøg på, hvad jeg tænker sådan, lommefilosofi, så vi skal være en forklaring på det. Altså, Christiania har jo, jeg synes ikke det er helt, nu sidder vi alle sammen og forherliger lidt det, der var engang. Altså, det er jo ikke sådan, debatten om Christiania i Danmark er. Det er jo en kæmpe stor, Christiania har været i konflikt hele tiden med det omgivende samfund, og med store dele af dansk borgerlighed. Det er ikke alle, der har sagt, hvor er det fint at have et sted, hvor man kan prøve noget andet. Christian, som du sagde lige før, det er der jo ikke ret mange, der har sagt ellers. Det har været en kamp hele vejen igennem. Så den har man jo i forvejen skulle stå med, altså kampen for at få lov til at udleve sit eksperiment med at leve anderledes. Og så er det andet så ligesom kommet over. Men nu er det kommet til point of no return, netop på grund af det, som skete her forleden. Vi tager nu fat på debatten omkring fri hash, fordi der er jo sådan en lytter her, der skriver på 42 624 7, hvorfor legaliserer Folketinget i cannabis? Jeg arbejder på Christiania, og der er proppet hver dag af vigtige mænd i jakkesæt, der lige skal have en joint, inden de skal hjem til familien. Ældre, der ikke kan sove uden. Hende modellen fra Eurowoman, der har brug for hjælp til appetitten. Vi ryger alle sammen hamp, og nej, ikke hash. For hash er bare en lille del af planten, og når folk bruger den term om alt, hvad cannabis indebærer, svarer det til, at man bruger betegnelsen pisang om bong om alkohol, hvilket også tydeligt viser, hvor lidt forstand folk har på, hvad de taler om, når det kommer til Christiania og cannabis. Vi har spurgt om hjælp, men Venstre-regeringen ser os jo som kriminelle samfundssnyldere, der kan grave deres egen grav. Ja, ja, måske. Men lad os tage den der del af det, der handler om fri cannabis. Lad os tage de termer. Hvordan forholder I jer til det? Fordi vi har et forbud i dag, og det virker jo tydeligvis ikke. Nej. Selv amerikanske delstater, om man så må sige, har kunnet finde ud af det nu, og i øvrigt med, om man så må sige, stor kommerciel succes. Ikke? Ja, det er fire sige, amerikanske taler, delstater, der har indført lovgørelse. Forbud mod rusmidler. Altså det amerikanske spiritusforbud tilbage fra 1933, det stod på i 14 år. Det var i vidt omfang en national katastrofe. Ikke med som, altså ligesom den organiserede kriminalitet næsten står på skuldrene af endnu. Ikke? Og det skal så ligesom sammenlignes med, altså Christiania og altså alt muligt andet, alle mulige andre steder, hvor man ryger cannabis, og det der ligner, det er jo altså, har stået på i snart et halvt århundrede, ikke? Og siger, det er jo ikke kun borgerlige politikere, der begynder at opføre sig som en eller anden slags sådan rådyr i bilygter, når man begynder at diskutere legalisering af cannabis. Altså, det er jo alle, det er jo også Socialdemokraterne, ikke? Altså, og det er jo også en af de årsager til, at Manu Sareen, han sprang fra Radikale ind i Alternativet, det er jo fordi, han ville også arbejde for fri cannabis. Det er i hvert fald en del af hans program. Jeg forstår ikke, hvorfor det er så svært for lige præcis danske politikere i forhold til, hvad man i øvrigt ellers skal gå ud og købe og ting og sager. Fuldstændig lovligt, ikke? Jo, og som sagt, så nævnte du før, Jacob Levinsen, at der er amerikanske delstater, der har indført en de facto lovliggørelse, og i 23 delstater, der er medicinsk cannabis brug nu på plads. Og den slags idéer, kan man jo sige, har det med at sprede sig. Tror I, hvad siger du til det, Christian Ditlev Jensen, at vi får en legalisering af cannabis inden for de næste 5 år? Det ved jeg faktisk ikke. Det er nok ikke konservative, der kommer til at Nej, altså, jeg synes helt principielt ikke, at det er nogen særlig god idé at introducere flere lovlige dopingmidler, altså fordi folk er dopet nok i forvejen, synes jeg, på alt muligt andet. Og hvad hedder det? Men der er jo nogle, altså hvis man skal være lidt faglig om det her, så er der nogle store problemer. Jeg skrev på et tidspunkt en bog sammen med en retsmediciner, og der skrev vi en masse om de her ting med misbrug og så videre. Jeg kan også huske, at jeg engang hørte det. Det var faktisk på den her radio, Henrik Rindum, som er speciallæge i misbrug ude på Hvidovre. Altså, hvis man analyserer påvirkningen på celler, hvis man drikker noget alkohol, eller hvis man ryger noget hash. Altså, alle kender den historie efterhånden. Det er rent fagligt sådan, at det er meget, meget, meget, meget mere skadeligt at drikke sig fuld, end det er at ryge så skæv. Men tror du på, at vi får en lovliggørelse? Det er meget, meget interessant i virkeligheden. Og hvad hedder det? Tror du, vi får en lovliggørelse, Christian Ditlev Jensen? Jeg tror, det tager længere tid, men jeg tror måske nok, at den på et eller andet tidspunkt kommer. Altså, ifølge Sundhedsstyrelsen, så er det hver 10. dansker, der drikker for meget, og eksperter skønner, at over 200.000 danskere er alkoholikere, og 300.000, de drikker altså mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Hvordan kan det være, at vi godt må drikke os fuldstændig hjernedød, men vi må ikke ryge lidt fjollet tobak uden at frygte lovens lange arme, siger du? Trine Pertumak, eller Jacob Levinsen? Jamen, der er en meget enkel. Der er to forklaringer. Den ene, de hedder Carlsberg, og den anden, eller tidligere Tuborg, da det også fandtes for sig selv, ikke? Og det hedder heller ikke de danske spritfabrikker mere. Men det er ligesom, altså, det har bogstaveligt talt været noget af det, som Danmark har været bygget på. Altså, det er jo ikke, fordi ligesom heden er blevet afløst af hampmarker, ved altså. Danmark er en nation bygget på fadet. Altså, der går en strøm af øl gennem Danmarks historie, sagde Martin A. Hansen, ikke? Jamen, det går helt tilbage til vikingetiden, ikke? Lad os bære en skål ind, som vi alle sammen kan drikke os fuld af. Hvad hedder det? Jeg synes, der er noget, og som er... Og de siger ikke, lad os bære noget tjal ind, som godt, vi skal jo af. Nu undrer jeg over før, at man kan være konservativ og synes, at der godt må være et lille sted, hvor det roder. Hvad hedder det? Fordi man også går ind for sociale eksperimenter, man går ind for udvikling i samfundet osv., bare sådan moderat. Jeg kan godt lide det der med, at man på en eller anden måde, i stedet for at være sådan hysterisk, så prøver man måske på at være progressiv på en ordentlig måde. Hvis alle, der sidder hjemme i stuerne, har lyst til at prøve noget rigtig, rigtig sjovt, så skal de prøve at google portugisisk lovgivning om narkotikamisbrug. Der findes simpelthen et Google, eller hvad hedder sådan et Wikipedia-opslag, som handler om det. For nogle år siden efterhånden, måske sådan 15 år siden eller 10 år siden, så indførte Portugal nogle love, som gjorde det straffrit at være i besiddelse af narkotika til eget forbrug. Og narkotika til eget forbrug, det er op til 20 gram i den sammenhæng. Det vil sige, det er altså meget, meget, meget mere, end man i Danmark ville regne for til eget forbrug. Og det gjorde de et forsøg på at se, om de kunne komme, altså hjælpe narkomaner og komme salget af narkotika til livs. Og resultaterne har været fuldstændig overvældende. Men der sker det, at hvis man bliver taget med det her, så bliver man straffri, men man bliver idømt sådan i gåseøjne, uddannelse eller arbejde. Man skal ind i samfundet igen, og man skal integreres på en eller anden måde. Hvis man ikke kan finde ud af noget som helst, så skal man opholde sig hos nogen, der er søde. Altså, man skal et eller andet på en eller anden måde være med igen. Man får simpelthen en læreplads som mekaniker, hvis man er blevet taget med 20 gram hash i lommen. Og resultatet er meget tydeligt efter nogle år. De undersøgelser, der er lavet indtil nu, det er, at hvis man er rigtig narkoman, så falder forbruget dramatisk, og rigtig mange af dem holder bare op. Hvilket er helt vildt, når man tænker over det. Og det samme med hashmisbrugere, de fader sådan ligesom ud, og så bliver de i stedet for lagerforvaltere. Og det synes jeg er, hvad hedder det, jeg ved ikke, hvad man skal synes om det, men jeg synes, folk skulle tage og tjekke det ud, for det er eddermame vildt. Et forslag, som er blevet fremsat her i Danmark i København, og det er så Socialdemokraterne, der har slået tørenlyd for et forslag om legalisering af hash. Københavns overborgmester, han har erkendt for et par år siden, at nultolerancepolitikken, den ikke har medført andet end en skattefri milliardomsætning til kriminelle bander. Hvad mener du, Trine Pertou Mach? Giver det ikke meget god mening at fjerne et indtægtsgrundlag for banderne? Jo, altså jeg vil sige, det vil være mit stærkeste argument. Det var at trække bunden ud af det marked og den kriminalitet, som jo så også handler om alt muligt andet. Så får andet. De heller ikke råd til de der Teslaer, som vi jo før hørte. Nej, altså nu, dem er jeg mindre interesseret i. Jeg er mere interesseret i det hele, altså alt, den, alt det kriminalitet, der i øvrigt binder sig op på det. De yngre generationer, der bliver trukket ind i en masse møg. De våben, der pludselig kommer ind og bliver en del af hele det der. Det er det med til at finansiere, synes jeg, forfald. Så for mig vil det være det bedste argument. Men tror du, dem, der er hashdealer eller pusher, eller hvad fanden det hedder, tror du, de får et job i Joan the Juice, hvis ikke de kan sælge stoffer? Tror du så ikke bare, at de begynder at sælge noget andet? For eksempel altså, våben? Med Joan the Juice reklamer for at rekruttere, så håber jeg det faktisk ikke. Men det er sådan en anden side af sagen. Altså for mig at se, at det, jeg vil synes, det var interessant at prøve det. Jeg tror til gengæld, at hvis man bilder sig ind, at det, der skete på Christiania forleden, kan løses alene ved en legalisering af hashmarkedet, så tager man fejl. For der skal gøres noget massivt ved hele den, altså den adgang til våben. Og den, der er så mange våben, hvad enten det er knive eller pistoler eller andet. Og det er et selvstændigt problem, som man simpelthen er nødt til at tage meget, meget mere alvorligt politisk, end jeg måske egentlig tænker, man har gjort. Og det løses ikke ved en legalisering. Men jeg er helt på den der legalisering, at vi så i Danmark har en bizar kultur omkring brugen af rusmidler i det hele taget. Det synes jeg, det er også et selvstændigt problem. Men det skal heller ikke være det, der argumentet for ikke at frigive. Men Trine Pertou Mach, nu siger du, det giver god mening, vi legaliserer det, så fjerner vi den der milliardindtægt for banderne osv. Men når man ser på, hvem det er, der egentlig bliver påvirket, for eksempel af hashpsykoser, så er det jo ikke sådan nogen som dig og mig, eller folk, der bor i kartoffelrækkerne, eller de pæne middelklasse folk, som går ud og får sig en lille joint og så videre. Det er jo ofte de der drenge i cirkelsparksbukserne, som jo fylder op på misbrugscentrene, så kan man ikke sige, at en legalisering vil vende den tunge nedad, og det er noget, som du som tidligere SF'er i Folketinget umuligt kan synes om. Jamen det ved jeg ikke, de tager det jo alligevel. Altså problemet er, om man tager... Men det har en social slagside. Ja, men det er der jo. Altså, rusmidlet er der jo. Lige nu der skal du bare have det i sted, hvor det i virkeligheden, du kommer til at omgås nogen, der er kriminelle, der er nogen, der tjener rigtig godt på det. Det er der jo alligevel. Altså, jeg tror ikke, man skal bilde sig ind, at selv, om hvorvidt det er legalt eller ikke er legalt, vil gøre en forskel for de, der ryger ud i det møg. Det er en helt anden type indsats, som man skal gøre i forhold til den diskussion. Anne, du ser også selv, altså, du, det er jo forbudt nu, og det vender den tunge ind nedad. Ikke? Altså, Nej, jeg siger, at hvis det også bliver legaliseret, det bliver mere legitimt, måske også altså, bliver udbredt mere. Ja. Bliver også mindre hvem er det så, brugerne bliver? Og hvem er det, vi ser i dag, der er brugere? Hvis der kommer flere af dem, har vi så ikke et socialt problem, hvis det er sådan, at det jo ikke er de her pæne, funky, kreative, klasse, kartoffelrække folk, men det jo egentlig er de unge, som i forvejen er fuldstændig fede på kviklån og ture til Sunny Beach, og som nu også altså, bliver skøre ude der og ryge for meget tjal. Det er jeg ikke sikker på. Det ved jeg ikke faktisk, om der er. Jeg vil ikke selv være overbevist. Men jeg tænker, at vi skal arbejde med hele den kultur, der er omkring brugen af rusmidler. Hvordan er det, man, hvordan er det, man sælger sine skide rejser til unge mennesker? Hvad er det, man sælger det på? Ja. Altså, sælger man det på en brændert, eller sælger man det på noget andet? Mm-hmm. Hele den diskussion er langt mere interessant samfundsmæssigt. Hvordan den skal vi tage en anden dag. Ja. Nu fik jeg fyret så mange fordomme af, at det næsten kom til at lyde om Måns Kammer. Men dog inden for lovens rammer. Du tænker på Der er en her, der skriver tak for et interessant program. Med det skuddrama, der skete på Christiania, det handlede jo åbenbart ikke kun om hash, men også om islamisme. Måske skulle man også tage det med i betragtningerne. Og det er jo, fordi det kom frem i går, at ham, der blev anholdt og skudt i første omgang, og nu desværre også er afgået ved døden, han var jo blevet salafist. Det er bare lige for at runde emnet. Ja, men vi kan jo løse alle problemer ved at indføre Måns Kammers kalifat, hvor man med vold og magt smadrer alt, hvad man er uenig med. Filippiner-model. Altså. Det bliver sidste indslag i den debat. Dette er Radio 24/7. For vi har travlt, vi har meget liggende på tallerkenen i dag. Vi skal også omkring Lars Løkkes 2025-plan, som i grov træk lægger kursen for de næste års, mange års politik. 250.000 flere skal i arbejde, vi skal have skruet ned for en række udgifter, og samfundet skal blive 65 milliarder kroner rigere. Spørgsmålet er så, om vi får råd til mere velfærd, hvis vi arbejder mere og betaler mindre skat. Det skal vi se på nu, for i mandags, der lød det sådan her på Facebook. Tag jeres høretelefoner på. God aften. I morgen fremlægger jeg regeringens bud på en helhedsplan for et stærkere Danmark. En helhedsplan, som udvikler Danmark i det kommende årti. En helhedsplan, som gør vores land stærkere, rigere og tryggere. Så Danmark også i fremtiden er et af verdens allerdejligste lande. Og så vi kan give det videre til vores børn i en bedre stand, end vi selv overtog det. Et frit, et rigt og et harmonisk samfund. Med lige adgang til gode uddannelser, sundhed, værdig ældreomsorg. Hvor den enkelte har frihed til at virke for sig selv og sine, men hvor ingen overlades til sig selv. Hvor vi står vagt om hinanden og vores danske værdier, men hvor vi stadig er åbne for verden omkring os. Danmark skal forblive Danmark. Ikke kun i dag, ikke kun i morgen eller næste år, men også når vi kigger årtier og generationer frem. Og jeg tror, vi fader her, fordi jeg fornemmer, at du, udover at vi har præsenteret de grove træk i planen, så har han ligesom også fået fortalt, at det her det er en fremtidssikring af Danmark, så vi efterlader et bedre samfund til vores børn, end vi selv overtog. Men lad os lige prøve at kigge lidt på formen. Han præsenterer sin plan på Facebook, og ikke på et pressemøde, så journalister de kan stille kritiske spørgsmål. Hvad synes I om det? Jamen altså, det er da en smuk tanke, hvis Christiansborg-journalisterne stiller kritiske spørgsmål, ikke? Men altså, så kan man også sige, altså... Og det mener du ikke, at de gør, eller hvad? Hvor stort et sølvfad skal det serveres på, ikke? Altså, man kunne måske også forestille sig, at nogen gravede det her frem på forhånd, ikke? Altså, ligesom lavede kritisk journalistik om det på forhånd. Men synes I, der er noget problematisk i, at han præsenterer det på Facebook, Trine Pertumak? Nej, ikke i sig selv. Altså, hvis han dermed også lukkede af for at stille sig selv til rådighed for journalisterne, men det ved jeg ikke, om jeg synes helt er rigtigt. Altså på en eller anden måde... Han jo ikke, han holder jo et hav af pressemøder. Ja, det er det, og derfor tænker jeg, altså fint nok, det er fint nok, at der også er en statsminister, der forsøger at bruge sociale medier. Hmm. Det i sig selv, synes jeg måske, er den mindst interessante diskussion af dem alle. Altså. Men Christian Ditlev Jensen, du og jeg, vi sad jo og fulgte med os i den her plan, og jeg kunne se, at der var ikke særlig mange af mine Facebook-venner, der fulgte præsentationen. Jeg var med, for der var cirka sådan 1500, man kunne se på den der livestream, hvor mange der kiggede med, og det, da den peakede, var den vel 10 eller sådan noget, 7 et eller andet. 7.000 eller 10.000 så med. Så det var sådan meget specielt. Vi var first movers for en gang skyld. hvad hedder det? Jeg tænker lidt i retning af det der, som der bliver snakket om med, hvad hedder det? Ja, det er jo sådan en slags magtdiskurs, hvis man kan sige det sådan. Altså, man køber hele mediet, og så har man det bare for sig selv. Jeg kom til at tænke på et tidspunkt... Hvad mener du med det? Magtdiskurs? Ja, det er sådan meget interessant. Altså, på et tidspunkt... Så kan man være i en situation, det er sådan PR-agtigt, man kan være i en situation, hvor kritik bliver for farlig. Og så hvis man for eksempel bliver skrevet om i aviserne, så kan det være, at folk skriver, at man er en idiot. Og så er det jo meget bedre selv at have sin egen avis. Men han frygter jo ikke kritik, for han holder jo pressemøde dagen efter. Han kunne bare godt tænke sig at formidle det her som en nytårstale. Det er bare meget... Ja, men hvorfor skal han holde nytårstale? Altså, har han ret til det, havde han sagt. Et eller andet sted er det jo meget en meget interessant institution, det her med, at vi har presse, og vi har stat, og vi har sådan og sådan og sådan. Og så, hvis man vil sige noget, så må man sige det til journalister. Jamen, er det egentlig ikke mere fint altså, at sige ting, når man har det på hjerte, i stedet for... Nej, nu gør jeg lige færdig. Fordi en ting er, at man som statsminister holder nytårstale. Det er jo ikke altid, de har noget på hjerte. Vi har jo selv været vidne til den ene røvsyge nytårstale efter den anden. Jamen, det har vi jo. Det er et fortal af statsministers nytårstale, vi kan huske. Er det her egentlig ikke en form, som er mere up-to-date og mere interessant? Nemlig, du går på, når du har noget på hjerte. Jo, og det, som er spændende, det er, at vi er ikke vidne til en statsminister, som pludselig går på sociale medier. Vi er vidne til det samme, som Jamie Oliver har gjort, som er den der britiske kok, som har besluttet sig for, at han gider ikke at blive dårligt omtalt i BBC, så han har lavet sit eget medieimperium. Så han udgiver bøger, og han laver film, og han laver dokumentarfilm, og han laver alt muligt. Og han er så populær, at folk de vil gerne se det. Og så er der pludselig ikke længere nogen, som siger, hvad foregår der her? Hvad er det for en politisk dagsorden? Og så videre, så videre, så videre. Og det vil sige, han går udenom pressen på en eller anden måde. Man kan selvfølgelig stadigvæk læse klummer om, hvor dum man er og sådan noget i The Guardian eller andre steder. Men på en eller anden måde, så kan man sådan ligesom gå udenom. Det er sådan en slags blok, der er forvokset. Ikke? Men har vi egentlig brug for pressen? Altså, jeg ved godt, det er et problematisk spørgsmål, men jeg har egentlig ikke brug for pressen til at videreformidle for mig, hvad manden siger. Det kan jeg godt selv forstå. Det kan jeg også godt afkode. Den måde, han præsenterer det på Facebook, er det jo meget svært ikke at forstå. Så hvad er egentlig problemet i, at han benytter den her kanal, hvor han ved, der sidder flest. De er jo forsvundet fra Flow TV, de er revne lige glade, folk tænder ikke på TV længere, men de er på Facebook, der jeg tror, det er 3 millioner eller sådan noget. Han går forbi den femte statsmagt, som man siger, den fjerde statsmagt. Jeg tror, du trækker den der sammenligning med Jamie Oliver rimelig langt. Altså, Jamie Oliver er ikke valgt af nogen. Han skal ikke forvalte magt eller ressourcer på vegne af nogen. Han skal forvalte sine egne ressourcer og tjene penge på det. Så meget desto værre, synes jeg. Ja, men det synes jeg er et problem, man kan diskutere. Men jeg synes, det som Lars Løkke gør, er noget helt andet. Altså, hvis... Jeg kan se parallellen, hvis det var Lars Løkke, så i øvrigt ikke ville tale med journalister efterfølgende. Så synes man havde et problem, fordi han er valgt til at varetage vores allesammens penge. Jeg må stille et banalt spørgsmål. Hvorfor tror du, han har valgt at gøre det på den her måde? Hvad fordele har han ved det? Det er præcis for at få den diskussion, vi sidder og tager nu. Altså i stedet for at diskutere indholdet af den skide 2025. Der er ikke noget, der pisser journalister mere af, end at de bliver sat uden for døren. Så får du da alle skriverierne. Så hvis det er for din argumentation, Christian Ditlev Jensen. Der ikke har været debat i de ret få dage. Der har været blodsprøjten debat. Også om substansen i de forskellige ting og sager, der ligger i den her plan. Ikke? Man kan endda sige, hvis han havde holdt et gammeldags pressemøde, hvor der var blevet stillet nogle mere eller mindre søvnige sådan proces-alliance, bliver det valgt i forgårs spørgsmål, så var der ikke kommet nær den samme grad af diskussion om faktisk de forskellige ting og sager, han forestiller sig gjort ved samfundet. Så Lars Løkke, han sikrer dermed debatten ved faktisk at transmittere sine holdninger på Facebook, i stedet for konventionelt på et pressemøde. Og apropos substansen, lad os lige prøve at kigge lidt på det, fordi han holder jo så et par pressemøder efterfølgende. Han siger blandt andet, vi sænker topskatten med 5%. Et jobfradrag på 17.000 kroner er målrettet de lavt lønnede danskere. Vi indfører en jobpræmie, som udbetales over 18 måneder. Folk, der går fra kontanthjælp til job, øges med 34.000 kroner på et år. Det skal være attraktivt at tage et job. Det her, det handler ikke kun om kroner og øre, det handler om socialpolitik. Hvad mener han med det? Det her, det handler om socialpolitik. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Der bliver fuldstændig tavst. Jamen, det er lidt fordi... Jamen, det er fordi socialpolitikken i Danmark har været afskaffet i årevis. Ja. Alt handler om at få folk tilbage på arbejdsmarkedet og presse folk i bunden allermest og forgylde dem i toppen allermest. Og det har været den form for beskæftigelsesøkonomisk politik, man har kørt. Retorik, man har kørt. Er I enige med Trine Pertug Mach om det? Nej, men det er, jeg hører det på en lidt anden måde, som også er, at det vi hørte lige før, altså begyndelsen af talen, den lyder sådan meget imødekommende og almen og fluffy på en eller anden måde, og så kommer det ind her, hvor det faktisk lige pludselig ikke længere består nogen form for balancetsprøve. Altså er endnu til gode at høre en statsminister sige, det her handler ikke om socialpolitik, vel? Altså det handler om kroner og øre. Og så i øvrigt kører løs med, lad os sige, sådan lidt mere bløde socialpolitiske holdninger efter det, vel? Men regeringen Lars Løkke Rasmussen er jo blevet kritiseret meget for bare at tænke på penge, på at instrumentalisere mennesket, på konkurrenceorientering og optimering osv. Nu begynder de pludselig at tale, det her er ikke kun at øre, da det handler om socialpolitik, det handler om en fremtidssikring af Danmark, så vi ikke sender en regning ind i børneværelset, og han får også sagt, jamen prøv at høre her, det handler ikke om næste valg, det handler om næste generation. Mm. Begynder han at forsøge at etablere en moralsk fortælling også om det at betale skat? Altså, det er jo stadigvæk en, i en eller anden forstand en kroner og øre. Åh, Trine Battenberg, hun er diskussion, ikke? Ja. Hvorfor giver det dig? Det er bare en anden indpakning af den samme politik. Altså, der er jo ikke noget nyt. Det er jo, hvis du kigger 2025-planen igennem, så er det grundlæggende, at dem i bunden rammes hårdest, dem i toppen får mest. Altså, det er jo ligesom, det er den samme, det, at det lyder anderledes, det kan jeg ikke bruge til særlig meget. Man er nødt til at se på, hvad er konsekvenserne for borgerne i vores land af den økonomiske plan, han har lagt frem? Jamen altså, konsekvenserne ifølge Lars Løkke er jo, at vi bliver 65 milliarder kroner rigere. Han har jo 250.000 flere kommer i arbejde. At vi skruer ned for udgifter. Altså, det jo, men at skrue ned for de offentlige udgifter, ved vi jo godt alle sammen, hvad det betyder. Det betyder, at præcis det, der handler om socialpolitik og velfærdssamfundet, er det, der skal holde for. Det er der jo nogen i det her land, der rammes hårdere af end andre. Et konkret eksempel, nu ved jeg godt, børnechecken er sådan et uheldigt eksempel måske, men nu er det meget konkret. Den skal jo så reduceres, hvis man har barn nummer 3, eller får barn nummer 3, ved barn nummer 4, hvis ikke jeg tager fejl, så bliver den fuldstændig fjernet. Det har jo en ret klar slagside. Og det er jo et valg, man træffer politisk, om man synes, det er rigtigt eller forkert. Jo, og så kan man så begynde at diskutere, om staten skal forsørge folks børn, eller om man kun skal få børn, hvis man kan forsørge dem selv. Men det kan man sagtens diskutere, det er bare for at sige, der er nogle tiltag i det her, som er fuldstændig den samme politik, som højrefløjen, eller Venstre, skal man så nøjes med indtil videre, har kørt igennem år. Du pakker de det bare ind i et ord, der hedder helhedsplan. Jo, men er det egentlig ikke meget godt, at vi begynder at tage en diskussion om, hvorvidt det er staten, der skal finansiere vores børn, eller om vi kun skal få det antal børn, vi selv kan forsørge? Det kan vi da godt, men jeg synes måske, der er meget af den plan, der er mindst lige så interessant, for det er jo den samlede pakke, der... Det kan vi ikke bare godt, fordi det handler da også lidt om moral. Er det her noget, som du selv kan klare inden for dit eget liv og de begrænsninger eller de muligheder, du har? Eller er det noget, du bare vil, men hvor du kan overlade regningen til nogle andre? Det synes jeg, der er en moralsk fortælling. Bortset fra den simple ting, at den arbejdsstol, langt de fleste mennesker sidder i, den er så skrøbelig efterhånden, at der er ingen, der ved, hvad det er, man havner i 5 år efter af livssituation. Om man bliver fyret, ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, om man bliver syg. Altså, og det er jo ikke noget, du kan planlægge i det øjeblik, du får børn. Altså, vi har en historisk lav arbejdsløshed, ikke sandt? Jo, men du har stadigvæk også en statsminister, der siger, at det, han laver, det handler om at gøre det mere attraktivt at få et job. Altså, ja, han vil have flere i arbejde, fordi der er for mange forskellige former for overførsel. Jamen, der er jo nogle mennesker, som ikke kan klare mosten på det arbejdsmarked, vi har, fordi det er så ekstremt presset. Jeg tror heller ikke, det er dem, han henvender sig til, fordi dem skal der selvfølgelig tages hånd om. Hvem er det så? Jamen, det er jo for eksempel de studerende. Lad os prøve at se på nogle af udgifterne, som vi har fat i. Der kommer nogle forringelser eller besparelser på SU'en. Hvis regeringens forslag til 2025-planen ender med at blive virkeligheden, så betyder det nemlig, at SU'en skal omlægges. Halvdelen af SU'en, det såkaldte stipendie, som bliver udbetalt hver måned, det bliver så udbetalt, men så er der også en anden halvdel, som bliver til et rentefrit SU-lån. De færdiguddannede, der bliver i Danmark og arbejder, det er nemlig ikke alle, der gør det. De færdiguddannede, der bliver i Danmark og arbejder, de får samtidig et særligt beskæftigelsesfradrag i de første år, så de får lettere ved at betale deres SU-lån tilbage. Stipendiet bliver altså lidt mindre, lånet bliver større. Er det ikke meget fair over for de unge og for de samfund, der betaler, Christian Ditlev Jensen? Jamen altså, jeg synes hele den der diskussion om SU-omlægning og sådan, den er rigtig, rigtig vigtig, og den er lidt i forlængelse af alt det, vi lige har siddet og snakket om. Fordi det, jeg synes, der er problemet med alt det her, det er, at man skal have hjælp i Danmark, hvis man har behov for hjælp. Og hvis man ikke har behov for hjælp, så skal man ikke have hjælp. Og derfor så synes jeg lidt, jeg er meget enig med det, du siger, at man skal sætte børn i verden, hvis man kan. Men altså, Trine har også ret i, at man kan jo få kraft. Man kan jo brække benene, man kan blive sindssyg, man kan blive misbruger, der kan ske alle mulige ting. Og hvis man bliver ramt af et eller andet helt forfærdeligt, eller selv får rodet sig ud i et eller andet, fordi man er et fjols i en periode af sit liv, så skal man på en eller anden måde have mulighed for at få hjælp. Men det, som er problemet med vores velfærdsstat, det er, at alle får hjælp. Altså, selv folk, der ikke har brug for det. Jeg er stokkonservativ, og jeg synes, at man skulle fjerne børnechecken 100% for alle folk, der tjener over et vist beløb, som bare er noget i retning af middelklassen. Fordi jeg synes ikke, staten skal betale for, at man har børn. Det må man virkelig selv stå for. Men hvis man slet ikke kan klare sig, så synes jeg, at nogle af de penge, man så kunne tage fra alle de rige, sådan helt Robin Hood-agtigt, det kunne vi så give til de fattige, og så kunne vi løfte deres børnecheck med 50%. Noget af den stil. Så dem, der har behov for hjælp, de får hjælp. Og det er det samme med de studerende. Jeg synes, det er meget, meget interessant, hvordan SU'en virker. Og jeg skal komme en meget pinlig historie. Da jeg selv studerede, så tjente jeg penge ved siden af, og fordi jeg var så flittig, så tjente jeg alt for mange penge, og så skulle jeg hele tiden betale SU tilbage. Og det synes jeg var meget urimeligt. Og det var først, at der var en eller anden jurastuderende, som satte sig ned med mig og sagde, prøv nu at høre her, det er statens uddannelsesstøtte. Du skal klare dig selv, hvis du kan. Og hvis du slet ikke kan det, så kan vi støtte dig. Og pointen er jo også, at det system, det er brudt sammen. Fordi i virkeligheden skulle det jo være sådan, at de rige familier, som har masser af penge, de må altså selv støtte deres børn sådan langt op i 20'erne, fordi de har masser af penge. Men sådan er det jo myndige, vi taler om. Mm. Det er jo ikke børn under 18. Nej, det ved jeg godt. Det er den store forskel. Men jeg tror, fordi Christian Ditlev Jensen er konservativ, så mener han også, familien, de i høj grad stød til. Jeg skal lige give jer noget fakta. Synes jeg, til at hjælpe deres børn. På bare 10 år, der er SU-udgifterne mere end fordoblet, og Danmark bruger næsten halvdelen af de samlede midler til videregående uddannelser på SU. Jeg mener, det er 7 milliarder på forskning, det fint, 7 milliarder på SU. De danske SU-stipendier er desuden dobbelt så høje som i Norge og højere end i Sverige og Finland. Er der ikke noget grotesk i, at det er uddannelsesbesparelser, der i dag finansierer de studerendes overførselsindkomster, som går til alle, også dem på rige familier og dem på fattige familier? Det korte svar er jo. Jacob Jensen. Og hvad er det lange svar så? det lange svar, det er lidt, som jo også er alle steder i den her sammenhæng, må man sige, politikens leder var inde på i går. Altså netop, at man er kommet i den der situation, hvor, hvis man stiller det regnestykke op på den måde, at inden for uddannelsessektoren, der skal uddannelserne, altså grund til, at man ligesom overhovedet går der, i vidt omfang, altså spænke og spare og skære mere og mere ned, for at hele den her SU-pukkel, eller hvad man skal kalde det, kan finansieres. Ikke? Og så får man altså det her problem, og så er det altså behov for at finde nogle andre måder at skrue det her sammen på. Ikke? Og jeg er meget enig med Christian, altså man må ligesom lægge nogle snit i det og sige, hvor er de reelle behov i det Hvad her? Synes du om Lars Lykkes oplæg til en måde at skrue det sammen, hvor noget af det er stipendie, noget af det er jo altså lån? Ja, altså jeg vil mere sige, at jeg er så gammel, så jeg kan huske, at hvor de lån, der var der, det var nemlig banklån. Men de til gengæld jo altså var afdragsfri, mens folk studerede. Og dengang kunne folk altså ligesom godt studere i meget lang tid. Og hvis det var sådan nogle lidt fluffy humaniora-typer, som på de studier, jeg har gået på, så lige pludselig kom de ud efter en 15 års tid og konstaterede, at de så skyldte en bank et eller andet astronomisk beløb, som hvis de var heldige, kunne de have nået for afdraget, når de skulle på pension. Ikke? Så altså i den forstand, hvis man overhovedet skal ud og fedte i lån i det her, så er det helt afgørende, at de er rentefri, ikke? Trine Bertomark. Ja, altså for det første, så mener den sammenhæng, som du, Jacob, lige nu konstruerer mellem, at der skal skæres på uddannelserne for at finansiere SU'en. Mm. Det er jo en skrivebordsøvelse. Det er sådan noget rigtig smart kommunikationsnøde. Fordi det er jo det er statskassen, vi taler om. Du kan lige så godt vælge at sige, at det, der skal finansiere besparelserne på uddannelsen, eller prøv at finansiere SU'en. Det er ikke kun mig, det er politikens lederskribent i går. Ja, men det er jo stadigvæk en politisk konstruktion. Altså, du har det, der den hele plan også gør, det er, at den giver skattelettelser til nogen i toppen. Jamen, det giver jo skattelettelser mere eller mere, også i bunden. Men man kunne, ja, det er jo ikke kun i toppen. Altså, dem, det er jo Anders Samuelsen, der vil have skattelettelser hele vejen op til dem over 1 million. Men et pensionistægte par 3-4.000 kroner om året, den her plan. Altså det er i hvert fald at vende den tunge ind nedad. Men det er en anden diskussion. Men pointen er bare, det er en konstruktion at sige, at hvorfor skal de studerende have, når deres uddannelse skal lide? Det behøver jo ikke at være sådan. Det er et politisk valg, man træffer. Det andet er, jeg synes simpelthen, det er fuldstændig grotesk, at man kan lancere en hel del. Jeg synes, det Lykke har ret i, det er et fundamentalt problem, at vi sidder her og måske overleverer et samfund til vores børn, som faktisk er dårligere end det, som vi har modtaget. Det er jo i sig selv fuldstændig vanvittigt, men det at sige, at man skal skære på uddannelse og gøre det sværere for unge mennesker at gennemføre en uddannelse, at det skulle være fremtidssikrende, det har jeg virkelig svært ved at se. Og hvis man laver den samling, det er rigtigt, det er dyre, det vi bruger mere på det, end man gør i de nordiske lande. Sagen er bare, at frafaldsprocenten i de nordiske lande er markant højere, end den er i Danmark. Det er jo formentlig en af forklaringerne er, at man er sikret økonomisk bedre i Danmark, end man er i de nordiske lande. Derfor er det nemmere at gennemføre sit studie, end det er. Det synes jeg, der er et succeskriterie, man må have med i den her diskussion, om man skal omlægge til en højere grad af lån. Må jeg stille et opklarende spørgsmål? Og så synes jeg bare, det er rigtig dumt, fordi det også er med til at gøre, at nogle af dem, som er sværere ved at få familien til at finansiere, det er formentlig dem, der kommer til at betale prisen. Ja. Og det er nogle af de sociale klasser, vi har sværere ved at få ind i uddannelsessystemet. Så synes man jogger sig selv over tæerne To gange. I forlængelse af det, du siger der, Kasper Kolding Nielsen, forfatter, han har også været ude på Facebook og kritiseret den her plan, og han lænder så meget op af det, som du siger. Og du er jo i virkeligheden ikke så uenig, Trine Pertou Mach, med Kristian Ditlev Jensen. Jeg er ikke så meget for hattedamepolitik. Altså, det der med, at det hvad hattedamepolitik? At det der med, at det kun er dem, det er synd for, og så skal vi give dem lidt. Altså, er det hattedamepolitik? Nu læser jeg lige den her opdatering højt. Regeringen foreslår i deres 2025-plan, at halvdelen af SU'en finansieres som et rentefrit lån. Dette forslag vil betyde, at det i stigende grad bliver de privilegerede børn, der får råd til at tage en uddannelse. Desuden vil det lægge yderligere pres på dem, der alligevel vælger at tage en uddannelse om 1. at blive hurtigere færdig, 2. vælge en erhvervsrelevant uddannelse, som betaler sit SU-lån tilbage. Jeg underviser på CBS, altså på Handelshøjskolen i København. Hver eksamen bryder nogle af de studerende sammen, fordi de har fået 7 eller lavere. Det gør de, fordi de godt ved, at de skal have et snit over 10 for at komme ind i de store virksomheder. De fleste studerende studerer helt vildt. De har et erhvervsrelateret job ved siden af studiet, som er ulønnet, og et andet job, de tjener penge på for at kunne betale for at bo i et lille værelse til mellem 5 og 10.000 kroner om måneden, fordi boligsituationen i København og omegn er en katastrofe. Det er denne gruppe, vores fremtid, som man nu vil presse yderligere. Lars Løkke, som har misbrugt statens betroede midler til sit eget overforbrug. Lars Løkke, hvis hus er overbelånt til op over begge ører, på trods af, at han har været ansat på statens højeste løntrin i 3 dekader. Fy for helvede. Der er en indigneret forfatter her. Jeg har et andet forslag, som jeg vil tillade mig at præsentere for jer, og det er ikke engang mig selv, der har fundet på det, selvom jeg gerne tog æren for det. Det var faktisk Carsten Koch, der kom med et ekspertudvalg og nogle forslag her for kun et halvt år siden. Det gik på, hvorfor har vi så mange kandidater i Danmark? De fleste andre steder i verden, der har man en bachelor. Det er en 3-årig grad. Det er rigeligt. Hvorfor skal vi alle sammen have den 5-årige kandidat? Hvis det er sådan, man partout ved det, kunne det så være en løsning at sige, at de første 3 år er på stipendier, de sidste 2 år er løbende finansieret? Hvad siger I til det? Jamen, tak. Altså, bachelorkonstruktionen i Danmark er jo af relativt ny dato, som i ja, 20 år, ikke? Som i efter min tid, ikke? Hvor gammel er du, Jacob? Jeg er 56. jeg startede universitetet i 79. Nej, men det var jo frem til, ideen var, at man indførte det netop for, at langt flere skulle altså kunne komme hurtigere ud af systemet igen. Ikke? Det var ligesom aldrig sat i verden, i hvert fald ikke officielt, for at sådan den gamle tofagskonstruktion, hvor man skulle læse 5-6 år eller mere, at det så skulle afløse, at man så pinedød både skulle have bachelor og overbygning ved siden af. Så altså, i den forstand har Carsten Koch der fuldstændig ret. Jamen, vi har jo en tendens til at overuddanne os i Danmark, men så er spørgsmålet om arbejdsmarkedet er gearet til os at tage en bachelor i stedet for en kandidat. Men det har været et meget stort kamp i mange år, ikke? Det har været en meget stor omstillingsproces, altså hvor man, det er jo ikke ret mange år siden, hvor man bare tænkte, at man er bachelor, kan man slet ikke blive til noget. Ja. Altså, jeg selv kun bachelor, og så er jeg også gået på forfatterskolen, og så har jeg også læst næsten hele overbygningen i litteraturvidenskab. Men hvad hedder det? Men så skulle jeg jo per definition være ubrugelig, og det går jo egentlig meget godt. Altså det som er sjovt ved det, det er jo, at man i udlandet siger, at man har en degree, når man er bachelor, og så kan man være post et eller andet bagefter og så videre. Man kunne jo lave sådan nogle ordninger, hvor man sagde, at man læste bachelorgraden, og så kunne det at private erhvervsliv være med til at finansiere overbygning, alle mulige sådan altså, ordninger. Altså kandidat står for Trine Pertou Mach, hvad synes du om det forslag? Jamen, det er så dejligt at følge dit kropssprog. Fordi... ja. Man ved nøjagtigt ved at veje det bevæger sig hver gang. Jamen, altså, jeg tror, for det første vil jeg sige, at grunden til, at man lavede konstruktionen med en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig overbygning, var jo ikke kun for at gøre det nemmere at komme ud. Det var fordi, man skulle tilpasse sig sådan, som det så ud i resten af, hvad kan man sige, Europa og USA. Det var jo en tilpasning til, så du kunne lave sammenlignelige uddannelsessystemer. Det var det, der var argumentet. Jeg sad selv i studienævnet på statskundskab i Aarhus på det tidspunkt. Det var det, der, eller før det, men det var den diskussion, der var. Og det var den tilpasning, der lå i det. Det var en normalisering med resten af Europa. Det synes jeg er den ene ting, der er at sige. Men det andet er, at, og jeg er enig med dig, Christian, det har været en diskussion, der har pågået i lang tid. Mm. Altså, betyder det så, at man overhovedet kan få noget at lave efter 3 år? Det er der selvfølgelig nogen, der kan. Der er givetvis også nogen, der ikke kan. Men for mig er den væsentlige politiske diskussion, hvem er det så, der har råd til at tage den 2-årige overbygning? Det vil givetvis være nogle af dem, vi talte om før, som netop har nogle forældre, der kan bidrage til at finansiere. Og det synes jeg, altså men det er jo en politisk uenighed. Jeg er fundamentalt uenig i, at det er den måde, vi skal skrue vores uddannelsessystem. Men er det, der er egentlig noget galt i, at det så er familien, der finansierer en slags overuddannelse? Hvis det er sådan, at folk får mulighed for dels en grunduddannelse, der er mulighed for betalt også gymnasiegang, og så har man så også 3 år på universitetet. Det er jo en gave. Det er jo en investering, samfundet giver dig. Ja, men jeg har svært ved at forstå argumentet om, at det at gå fra 3 til 5 år på sin videregående uddannelse, at det skulle være en overuddannelse. Altså, det køber jeg simpelthen ikke, den præmis. For mig at se, der er det, at du har skruet et uddannelsessystem sammen, hvor du kan lave en specialisering på din overbygning, som kvalificerer dig yderligere inden for et eller andet felt. Og det tror jeg rigtig mange ude i det store erhvervsliv, eller på arbejdsmarkedet generelt, det er jo ikke kun erhvervslivet, sætter udmærket pris på. Min bekymring vil være med det andet, og det er jo, kan man sige, det er så en kopi af den diskussion, der har været igennem flere år, at man på et eller andet tidspunkt når et punkt, hvor de der treårige uddannede, de bare ikke er særlig interessante, fordi der sidder nogen, der har en femårig uddannelse, som er langt mere interessant. Og prisen for dem i starten vil jo givetvis være den samme, for når man er nybegynder på arbejdsmarkedet. Men jeg kan forstå, hvorfor man skal have en femårig uddannelse inden for eksempel jura eller medicin. Jeg er selv litteraturhistoriker, jeg er magart, jeg kunne godt have nøjes med en bachelor. Det er der så mange andre humanister, der sagtens kan. Så måske skulle man også kigge lidt på uddannelserne og så sige, at der er nogen, der ikke behøver at være så lange. Jamen, jeg vil ikke sidde her og gøre mig så dumme om, der er en uddannelse, som man kan skralde to år af, og så er de stadigvæk lige gode. Det vil jeg betvivle ved at sige, at de skulle være. Det kan være muligt, du kan lave dem om og lægge flere timer ind. Det, så du vil have den gamle model? Det skal være den femårige kandidat? Jeg ved ikke, om det skal være en femårige. Der er ikke noget, der er hugget i sten her. Altså, der har også noget, det har været længere tidligere, det har været 5,5 nogle steder, så det skulle skæres ned til 5. Det er ikke den interessante diskussion. For mig er den interessante diskussion den principielle politiske. Hvad er det, vi investerer i som samfund for vores unge generationers, vores unge generationers vegne? Jeg vil gerne investere i et uddannelsessystem, som giver størst mulig adgang til videregående uddannelse af alle mulige arter for flest mulige socialklasser. Og det synes jeg, at Løkkes plan lægger op til at gøre meget sværere, fordi at dem, der ikke har penge på kistebund eller forældre, der har det, der kan bidrage, de vil få langt svært ved at gennemføre en uddannelse. Det er godt, vi har dig med i studiet, Trine Pertumak. Du er her også i næste time. Det er du også, Christian Ditlev Jensen og Jakob Levinsen. I næste time, der skal det handle om Carina Petersens underklassekritik. Den er vi givetvis også meget uenige om. Det skal handle om gated communities og om det svære farvel til barnet i børnehaven.